da kana wanda kuma a ciki Allah ya ji ka Habibu bari ka tana wanda ya adau hakuri Allah ya ji ka Habibu bari bara na wanda ya adau hakuri Allah ya ji ka Habibu bari balle bere ne made da gida Allah ya ji ka Habibu bari zazzan ma sai fitau hakuri Allah ya ji ka Habibu bari da kaduna wa ka ba kuma sai hadiya ta sahabu Allah ya ji ka Habibu bari ta sai hadiya ta sahabu Allah ya ji ka Habibu bari Allah ya ji ka me ji Allah ya ji ka Habibu bari sai adini gon Habibu bari Allah ya ji ka Habibu bari ya Allah da Rasulullah da albarka waliyan ka alaga farta wa Habibu Allahumma amin Allahumma amin ala zakka